पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो शिवरात्रि का पर्व क्या है क्या नहीं है मैंने जैसे सुना है समझाए वो बात कहता हूँ। वास्तव में वो पुराणों की बातें है वे सब मेरे को याद नहीं है। यदि मैं देखा पर याद नहीं है। स्कंद पुराण भी देखा हुआ है ये पद्म पुराण देखा हुआ है ये पुराणों का देखना मेरे अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। विशेषाग छपा है तो उस समय में मेरे साथ में था तो आप साहब देख रहा हो गया बहुत देख रहा होगा कहीं देख लिया। वास्तव में ऐसी बात मैंने सुनी है कि भगवान शंकर का विवाह हुआ है वो दिन है विवाह का दिन और व्रत करने वालों को शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और रात्रि में रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक है वो बहुत आवश्यक है भगवान शंकर की उपासना करें। और शंकर की उपासना सबके लिए एक बड़ी काम की चीज है कि भगवान शंकर को गुरु बताते हैं ये गुरु है सबके और भक्ति के भंडार है ये तो सबको देते हैं और देने में ऑर्डर दानी है जो आ जाए उसको दे दे पर वही नहीं करते हैं। ऐसे कृपालु भगवान शंकर है। एक शेठ जी की बात सुनाऊ। शेठ जी से जयदेव जी कहते थे कि मेरे को स्वप्न आया तो मैंने विचार किया था कि मैं शिव जी के दर्शन करता था रोजाना उनके घर के पास ही सूर्य मंदिर है भगवान शंकर का तो दर्शन करता था तो स्वप्न में भी दर्शन का नियम था तो दर्शन का नियम था तो उस दिन देरी हो गई तो कपाट बंद हो गए तो चारों तरफ घूमता रहा तो ऊंची एक बारी खुली थी तो ऊंचा चढ़कर बारी में होकर भीतर में गया तो भगवान शंकर और पार्वती सोए हुए थे। मैं शंकर जी के पास जाकर बैठ गया तो शंकर जी ने कोट काकड़ डोरा बना हुआ था मेहंदी लगी हुई थी और जो जैसा श्रृंगार होता है विवाह के समय वैसा था और एक तरफ पार्वती जी सोती थी उपास में उनके भी वही श्रृंगार जो विवाह के समय जैसे हुआ करता वह श्रृंगार। तो मैं शंकर के पास में गया तो भगवान शंकर ने कहा जा तेरी माँ के साथ सो जा तो मैं मान करके सो गया वहां तो मैंने देखा नहीं पार्वती जी को। वो विचार था साधन में बीच में स्त्री के विषय में न देखना ये उनका बड़ा पक्का नियम था तो अपनी बहनों को पहचानते नहीं थे देखते ही नहीं थे सामने साधन बड़ा कर्ण किया था तो उनकी वाणी समझ गए बहनों को समझते बहनों को भी तो और के सामने देखते नहीं थे तो पार्वती जी कैसे थी क्या थी मेरे को पता नहीं। मैं तो उस गोदी में जाकर सो गया सोते थे गोदी में सो गया नींद नहीं आई आनंद आया भगवान तो नींद नहीं आई तो पीछे भगवान शंकर बैठ गया कि कैसे सोया नहीं कि मेरे को नींद नहीं इस वजह से आपने पास में आ गया। तो सुना है कि शिवरात्रि के दिन उनको विवाह हुआ है विवाह का पर्व माना जाता है ये बात है खास। दूसरी बात गीता के अनुसार जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की बात है ये गीता में विषय नहीं है। गीता एक सिद्धांत ग्रंथ है और सिद्धांत ग्रंथ में भी मेरे मोक्ष शास्त्र है। गीता किस समय कही गई थी? ये जब दुर्योधन का आरंभ हो गया, शत्रुओं के चलने की तैयारी थी, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुज्जी में पांडव, ऐसे समय में गीता कही गई थी। गीता में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का वर्णन नहीं है। गीता में द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैत अद्वैत निर्वाणी का वर्णन नहीं है। गीता केवल कल्याण कैसे हो, सुगमता से सरलता से, इस बात का ही विवेचन है। ये प्रक्रिया का वर्णन नहीं है उसमें, ये प्रक्रिया ग्रंथों की बात है। एक बात और कह दूं, कोई बुरा मत सुनना भाई, हमारे बहुत से साधु और पंडित कहते हैं तुम पहले प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ो फिर तुम्हें गीता समझ में आवेगी। तो प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ने के बाद गीता का अर्थ प्रक्रिया के अनुसार लगाते हैं। नहीं समझ में गीता का अर्थ पढ़ना हो, गीता को ठीक समझना हो, तो आप कोई प्रक्रिया मत पकड़ो, द्वैत अद्वैत आदि कोई प्रक्रिया मत पकड़ो, केवल अपना कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसे सरल भाव से गीता पढ़ो तो गीता समझ में ठीक आती है। गीता का विचार करते हुए मेरे को बहुत वर्ष हुए, बचपन से ही गीता का परिचय हुआ है। सुमत 1972 से उस समय में नतुद्भाषिते सूर्यो दशशांको अनुपावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, ये श्लोक मेरे को सिखाया गया। अब सिखाया कैसी बुद्धि ऐसी क्या है, कैसा पढ़ेगा, तो संस्कृत पढ़ना शुरू किया था। उसमें पहले नतुद्भाषिते सूर्य गया, कहा मैं श्लोक पता नहीं क्या, इसमें मर्द है कोई मतलब ही नहीं। पीछे पढ़ते पढ़ते मैंने गीता जी का श्लोक समझा, तो गीता में पढ़ता रहा। तो गीता में बालकपन से ही एक रुचि थी गीता की और पढ़ता रहा, मैं शौक रही। तो गीता के विषय में बहुत सी बातें मेरे को मालूम है, परंतु ये प्रक्रिया गीता के विषय नहीं है। ना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ना कोई अन्नमय मनोमय विज्ञानमय कोष है, कुछ को प्रॉब्लम नहीं। प्रक्रिया का जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, अर्जुन ने ही पूछा है। अर्जुन का खास प्रश्न निश्चित में दूसरे अध्याय में निश्चित कल्याण हो कैसे हो, आगे तीसरे और पांचवे तदेक निश्चित ये श्रेय महाप्राम, तो तीन जगह ये निश्चित और श्रेयकार निश्चित कल्याण वो बात कहिए, इसके ऊपर गीता तली है। तो इसमें केवल गीता का अध्ययन कर किस तरह से जीव का कल्याण हो जाए ऐसी बात कही है, और इसमें अर्थ इतने विचित्र भरे हुए हैं जो मैं तो चकित हो जाता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा, मैं गीता पढ़ता था, गीता याद कर ली तो मन में समझता था कि गीता का मैं बहुत जानता हूँ। यहाँ तक आया, गीता प्रेस खोला उन्होंने, गीता मैं सुनाऊं तो पता लगे उनको गीता क्या होती है। काफी एकड़ी थी उन्होंने, सोचता हूँ गीता का अर्थ पूरा समझ नहीं पाया हूँ। गीता का समझना है अपनी बुद्धि का परिचय देना है कि मैं इतना जानता हूँ। गीता को नहीं समझ रही थी गीता ऐसी ऐसी है, वो धीरे धीरे अब भी है तो है, हम लोग कृपा से उतर जाते अच्छी बात है, मन में आ जाती है गीता की। पर गीता बहुत विचित्र ग्रंथ है, जीव केवल जीव का कल्याण के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, द्वैत अद्वैत आदि का कोई विचार नहीं है। वास्तव में गीता कैसे कल्याण हो उसके लिए तीन योग बताया है जो भागवत में गया है। भागवत एकादश में 20वें में योगास्त्रो में प्रभुता ऋणांग श्रेय विदित वे तीन योगों का वर्णन आया है, तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग इसका वर्णन आया है और इसको बहुत विचित्र रूप से वर्णन किया है। और गीता की टीका भी लिख दी है, और लिखने के बाद में फिर मन में कई भाव आए हैं कई सुन करके, वो भी दूसरे भी लिखना शुरू किया है, 7वें से 12वें तक फिर लिख दिया है, लिख दिया सबका आने वाली है पुस्तक अब थोड़े दिनों में ही। विचार उसको गीता से साधक संजीवनी की परिशिष्ट परिशिष्ट को लिखा है। बहुत विचित्र ग्रंथ है, बधाई हम लोग ग्रंथ है। इन बातों को जानने की जरूरत नहीं है, पर भी या न सीखे केवल यही इच्छा को मेरा कल्याण हो, निश्चितम ये श्रेय निश्चितम कल्याण हो जाए। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में और पांचवे अध्याय में तीन जगह निश्चित कल्याण, कल्याण निश्चित कल्याण ये बात उसने कही है। तो निश्चित कल्याण वो बात बताई है। तो ये बात गीता में कोई शरीर आदि का वर्णन नहीं है। दूसरा एक प्रश्न आया है, आया है कि मैं तो भगवान का हूँ ये है तो ऐसा लगता है, पर मैं तो शरीर हूँ, अमुक नाम वाला हूँ, भगवान का हूँ, ये स्मृति जागृत कैसे हो? इसमें एक बात बता मैं आपको, ये जो शरीर हूँ मैं, शरीर से अलग हूँ, ये खास बात ज्ञान योग के लिए है। सबके काम की है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबके काम की है, परंतु भक्ति योग के लिए इसकी जरूरत नहीं है। साधक संजीवनी लिखी थी उस समय विचार था कि लोकेश द्विधा निष्ठा प्राप्त होता मयानग ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे नियोग नाम, तो दो निष्ठा बताई रही और आना आता है तीन का वर्णन, तो क्या बात है ये? तो विचार किया भी, उनसे संतों ने सुना कि ये कर्मयोग के अंतर्गत निष्ठा आ जाती है, ऐसी ऐसी बातें सुनी, परंतु ये लिखते समय समझ में आई कि गीता में दो निष्ठा ही है, ये दो निष्ठा है और लिखने के बाद ही समझ में आई वो बताऊं आपको। लोकेश में द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, द्वा प्रमुख पुरुषों लोक एक साक्षर है। ये किसी गीता टीका में नहीं देखा न सुना है, विचार करते करते आया। तो लोक निष्ठा दो ही है, लोक में दो ही देखने में आते हैं, एक शरीर एक शरीरी। तो शरीर को लेकर तो जड़ जगत है, इसको लेकर तो कर्मयोग, और स्वयं आत्मा के स्वयं के लिए है ज्ञान योग। तो दो निष्ठा ये लौकिक है, इस बात पंद्रहवा अध्याय का द्वारिमुख लोके उत्तम पुरुष, तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, तो इससे अन्य परमात्मा है। तो ईश्वर की बात विशेष है और भक्ति की बात विशेष है। मैंने पढ़ाई करी है तो ज्ञान योग के ग्रंथों की पढ़ाई करी है मैंने, भक्ति के ग्रंथों की पढ़ाई नहीं। आप साफ देखे हैं उसमें पढ़ाई करेगा अभी तो ज्ञान योग की बातें जचती थी, परंतु जसते जसते गीता को हम देखते हैं तो गीता में भक्ति योग की बात है, मुख्य भक्ति। अब साधु संजीवनी में देखेंगे तो भक्ति मिलेगी, और अब जो मैंने लेके लिखा है उसमें बहुत भक्ति मिलेगी, विशेषता से बहुत विचित्र है। क्या बताऊं ऐसी विलक्ष बहुत विलक्षण देखती है, अब ज्यादा शब्द क्या कहूं, कोई शब्द ही नहीं बार परिकार में ऐसी गीता है। तो ये जो कहा कि मैं तो अमुक मैं तो शरीर हूं अमुक नाम वाला हूं, भक्ति मार्ग में शब्द चलता है। ब्याह होता है उस समय लड़की क्या कोई अध्ययन करती है, कोई पढ़ाई करती है, केवल अहंता बदलती है। तो अहम जो है ये अहम, इसके तीन रूप होते हैं, अहम को मिटा दो, अहम को बदल दो, अहम को शुद्ध कर दो। तो कर्मयोग शुद्ध कर देगा, ज्ञान योग मिटा देगा और भक्ति योग बदल देगा। जैसे ब्याह होने पर लड़की अपने बाप की नहीं मानती, अपने को उस घर की नहीं मानती, जिस घर में ब्याह उसी घर का मानती है। तो सज्जनों ये भक्ति का मार्ग बहुत ही बढ़िया है, पर एक बात है, जैसे लड़की फिर कुंवारी अपने को मानती नहीं, ब्याह होने के बाद पति के रहते तो उसका मन पति के चले जाने पर भी कुंवारी नहीं मानती, ऐसे आप लोग कृपा करें, बहुत बढ़िया बात है। मैं भगवान का हूँ ऐसे मानने पर मैं संसारी हूँ ये न माने, जैसे कन्या मानती है मैं विवाही हूँ, मैं कुंवारी हूँ ये मान ही नहीं सकती। इसी तरह से मैं भगवान का हूँ, भगवान की हूँ, ये दृढ़ता से मान लो भगवान की हूँ, इसमें एक और विलक्षण बात है कि यहाँ तो विवाह होता है तब नया गोत्र होता है, उस गोत्र की बनती है, परंतु भगवान के तो हम हैं। ममई वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, परमात्मा के साक्षात अंश है। जैसे आप अपनी जाति में मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा मानते हैं, तो ये शरीरों को नजर मानते हैं और ये बनते हैं, जन्म लेते हैं और ब्याह में बदलते हैं, परंतु हम परमात्मा के अंश हैं। ये बात सच्ची है, आप लोग कृपा करके आज ये स्वीकार कर लें, बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। ये प्रक्रियाओं में भटकने की जरूरत नहीं है, केवल मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की यूं हूँ ही भगवान की, पहले से ही अनादिकाल से ही। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ही। ये बहुत गलती हुई है जो आप अपने को संसारी मानते हैं। और मेरे विचार में आया है, मार्म की बात बताता हूँ, ये जो मानव शरीर है, ये मनुष्य शरीर जैसे 84 लाख दुनी है, देवता है, यक्ष राक्षस है, भूत प्रेत पिशाच है, गुजक है, ब्रह्म राक्षस है, ऐसे बहुत से शरीर है, कई तरह के शरीर है। उन शरीरों से सबसे विलक्षण शरीर मानव शरीर है, वो भाई होता है बहन हो, मानव शरीर, ये शरीर की विलक्षणता है। वो क्या विलक्षणता है कि मानव शरीर साधन शरीर, साधक शरीर, साधक परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ शरीर है, तो ये केवल साधक है, इसमें दूसरे प्रपंच की बात नहीं है। वो गीता ने विधि बताई है कर्मयोग, तो कर्मयोग की दृष्टि से काम करो, सब ज्ञान की दृष्टि से काम करो, भक्तियों की दृष्टि से काम करो, सब जहां जिस वर्ण में, जिस आश्रम में और इसके सिवाय जिस समुदाय में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, ये पांच बात सुने मैंने, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, पांच समाज स्वाम है, छठा समुदाय सुना नहीं है, आप बता दो छह कहने लग जाऊंगा, इच्छा है मैं पांच ही सुना है। तो किसी वर्णकार, किसी आश्रमकार, किसी देशकार, किसी वेशकार, किसी समुदाय का हो, कल्याण के अधिकारी सबके सब है। इस वास्ते गीता में किसी का खंडन नहीं है, किसी का भी निषेध नहीं है, किसी के भी ऊपर पक्षपात नहीं है, सीधी सीधी सरल बात है। कर्मयोग क्या है, जो कर्म करते हैं, ये तीन ही बात होती है, एक हम कर्म करते हैं क्रिया होती है, एक समझ होती है ज्ञान होता है, और एक किसी के आश्रय रहते हैं, तीन ही बात है, करना, जानना, मानना। तो करने में कर्मयोग है, जानने में ज्ञान योग है, और मानने में भक्ति योग है, भगवान को मानना है। ये दो है लौकिक निष्ठा, कर्मयोग निष्ठा और सांख्य निष्ठा, दो के है, क्योंकि लौकिक के दो है शरीर जितने हैं, एक शरीर है, एक शरीर ही दो है, तो भी महापुरुष हो लोके लोक में दो है, इस बात दो इधर निष्ठा, निष्ठा दो ही है गीता की, तीसरी निष्ठा नहीं है, और भक्ति है ये अलौकिक है। ये गीता साधक समझने लिखने के बाद ज्ञान हुआ, ये लौकिक अलौकिक पर ज्ञान नहीं था, पूछा उसमें भी ये पता है, साधक संजीवने में भी ज्ञान योग और कर्म योग दो निष्ठा है ऐसी बताई उन्होंने, और भक्ति योग है वो निष्ठा नहीं है, वो भगवान निष्ठ है। ये तो दो निष्ठा होती है मनुष्य साधक की, और जो भक्ति में चलता है उसकी खुद की निष्ठा नहीं होती, वो भगवान के अनुपरण का, अपना कुछ नहीं, वो भगवान निष्ठ होता है। ये भी तो साधु संजय ने किया है, ये तो साधु संजय आ गया है, परंतु ये दोनों लौकिक है और अलौकिक है ये बता रहे थे, सब जगह लोकेश्वर, ये तो लोक में है, और ये भक्ति अलौकिक है। क्यों अलौकिक है कि देखो, जितना विचार किया जाता है, विवेचन किया जाता है, तो ध्यान दिया जाता है उसी पर जिसको भी हम देखते हैं, हम कुछ जानते हैं, उस विचार होता है। जो सामने नहीं देखते, हम नहीं जानते, उस पर विश्वास किया जाता है। तो दो तो हम जानते हैं कि शरीर है, एक शरीर ही है, एक चेतन है, एक जड़ है, ये हम जानते हैं। इन दो को लेकर ही निष्ठा है, कर्मयोग और सांख्ययोग। भक्ति योग है, ये अलौकिक है, विचित्र है, क्योंकि भगवान को हम जानते नहीं, केवल मानते हैं। मानने में भी श्रद्धा विश्वास होता है तो मानते हैं, तो संत महात्माओं से मानते हैं, शास्त्रों से मानते हैं, जानते नहीं। इसमें विचार नहीं चलता, इसमें विवेक नहीं चलता, इसमें ऐसे पांच शरीर, पांच कोष है, तीन शरीर है, आत्मा है, अनात्मा है, नित्य है, अनित्य है, ऐसा है ही नहीं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ये आत्मनात्मा का वर्णन है। गीता कर आत्मनात्मा विवेचन करते हैं, परंतु आत्मनात्मा शब्द नहीं है। 20 श्लोकों में वर्णन किया है, जिसमें आत्मा अनात्मा ईश्वर ब्रह्म जीव नाम नहीं है, है ही नहीं नाम। तो दूसरे दार्शनिक चलते हैं, वो पहला कायम करते हैं ये 16 पदार्थ है, 7 पदार्थ है, ये एक प्रकृति पुरुष है, ऐसा निश्चय करके चलते हैं। गीता ऐसा नहीं चलती है, गीता चलती है खुद शरीर को लेकर, शरीर इसको लेकर चलती है, शरीर और शरीरी, तो शरीर और शरीरी है। काशी विश्वविद्यालय में मेरे काम पड़ा, तो मैंने वहां कई बात, तो पंडित लोग बड़ी आश्चर्य गए कि सभी आत्माना तो विचन करते हैं, वो अनुस है नहीं। 20 श्लोकों में आत्मा शब्द नहीं है, अनात्मा शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, जीव शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है, माया शब्द नहीं है, ये इनको लेकर चलती नहीं गीता। ये सब शास्त्रों के शब्दों के अलग अलग अपने दार्शनिक शब्द है। इसमें तो केवल है शरीर और शरीर, नित्य और अनित्य, सत और असत, नाशवान अविनाशी, इन बातों में चलती। जो शरीर है शरीर ही है, इसके ऊपर चलती गीता। कोई दार्शनिक पहले भित्ति नहीं बनाई कि प्रकृति पुरुष है हमारी, ये ईश्वर चलेगी, ऐसी नहीं चली गीता। गीता केवल शरीर के ऊपर ही चली है, क्योंकि शरीर हम जानते हैं, अब आज सामने प्रत्यक्ष है, तो इसी पर चलिए गीता। इस बात से कोई प्रक्रिया की बात आती ही नहीं इसमें। अब कल्याण कैसे हो ये बात है, तो कल्याण के लिए भी कर्मयोग खास, और कर्मयोग का वर्णन किया तो पहले सांख्य योग का वर्णन। बहुत से पंडित कहते हैं कि ये गीता में पहले सांख्य योग का वर्णन आया। सांख्य योग का अधिकारी होता है बहुत पढ़ पढ़ा कर पीछे, पहले सब पर ज्ञान शब्द, फिर ज्ञान योग का अधिकारी होता है। ये ज्ञान योग का वर्णन है, ये सांख्य योग का वर्णन बात छेद है, परंतु ये पहले ही पहले सांख्य योग का वर्णन क्यों किया, ये इस वास्ते किया कि सबके लिए आवश्यक है कि शरीर और शरीर दो हो। तुम आप स्वर्ग में भी जाओगे तो शरीर को छोड़कर जाओगे, दूसरे जन्म में जाओगे तो शरीर को छोड़कर जाओगे, तो शरीर और शरीर ही प्रत्यक्ष है। इस वास्ते इसका विवेचन किया है सांख्य योग, ज्ञान योग है, पर ज्ञान योग का पहले विवेचन क्यों किया कि आपके प्रत्यक्ष बात है एक शरीर है शरीर ही, इस बात को लेकर ही चला पहले। ऐसा ते भी था सांख्य बुद्धि योगे, तो योग में फिर कई बात भगवान ने कर्मयोग में, कर्मयोग में जैसे पहले कर्म की बात कही, कैसे योग की बात कही, तो सांख्य योग की विशेष बात है, उसमें जड़ और चेतन, स्थावर स्थावर जंग शब्द भी नहीं है, शरीर और शरीर, नाशवान और विनाशी, नित्य और अनित्य, इन शब्दों का विवेचन है, और सर्वा विवेचन नहीं, कोई आत्मनात्मा विवेचन है ही नहीं। गीता के टीकाकार भी प्राय आत्मनात्मा विवेचन लिखते हैं, पंडित विवेचन यही करते हैं, पर आत्मा तो नाम ही नहीं है, नाम निशान है। तो क्या है शरीर और शरीर, पर जो शरीर है ये मैं शरीर वाला हूँ, ये दो अनुभव होता है, क्योंकि जब मरता है तो शरीर पड़ा रहता है, भीतर में चला जाता है, तो भीतर का और है शरीर और है, दो बात को लेकर के ही गीता चली है, कोई प्रक्रिया नहीं है, द्वैत अद्वैत का कोई आग्रह नहीं है। गीता पर टीकाएं द्वैत की भी है अद्वैत की भी है, कर्मयोग तो जाता है तिलक महाराज लिखा, और कर्मयोग की टीका है नहीं, कर्मयोग की बड़ी गहरी बात है, कहना कर्मणों को थी कर्म की बड़ी गहरी बात। तो इस तरह से गीता में कोई ये बात आती नहीं है, पांच कोषों की, तीन शरीरों की, कोई जीव इस जगत है, ये क्या है, ये बात आती है। ये जो वेदांत ग्रंथों में आती है कि तीन विचार, जगत जीव परात्मा नाम, जगत का जीव का परमात्मा का विचार करें, विचार का विषय बताते हैं, पर गीता के अनुसार से ईश्वर विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय वही होता है जहां हम देखते हैं मानते हैं वो वैसा है नहीं। हम जगत को जैसा मानते हैं ऐसा जगत नहीं है, और इस जीव को जैसा मानते हैं नहीं है, परंतु संसारी जीव है तो ये संसार शरीर क्या है और आत्मा क्या है, ये तो है विचार का विषय, ईश्वर विचार का विषय नहीं है। विद्वंत को विचार का विषय लिखा है जगत जीव परात्मा नाम, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, क्योंकि विषय को हम देखते ही नहीं। विचार का विषय तब हो ये क्या है, तब विचार विषय हो, तो ईश्वर तो सुनते हैं केवल, पुस्तकों में सुनते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं, वेदों पुराणों में सुनते हैं और संत महात्माओं से सुनते हैं, हमारे देखने में तो बताता नहीं, इस वास्ते विचार का विषय है ही नहीं। यदि भी वेदांत के ग्रंथों में विचार का विषय लिखा है, पर ईश्वर का विचार का विषय नहीं है, ये तो श्रद्धा का विषय है, आप मानो चाहे ना मानो। इस वास्ते आस्तिक दर्शन भी होते हैं और नास्तिक दर्शन होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, जैन आदि के ये बौद्ध आदि ईश्वर को नहीं मानते, कर्म योग और पतंजलि योग भी ईश्वर मानता है, मन सांख्य योग जो एक सांख्य दर्शन है वो ईश्वर नहीं मानता है, जब पूर्व मीमांसा है ईश्वर नहीं मानते है, तो ईश्वर माने चाहे माने मर्जी आपकी है, ईश्वर के विचार का विषय नहीं है, ये केवल विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विश्वास का विषय है, ईश्वर ईश्वर कोई विचार का विषय नहीं है। विचार वही होता है जहाँ कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते वो मानो चाहे मत मानो मर्जी आपकी है, देखते स्थान हुआ पुरुष हो गए थे ऐसा जानते हैं उसमें विचार का विषय होता है, जानते हैं वहां पर, नहीं जानते वहां विचार का विषय नहीं है, तो ईश्वर विचार का विषय है ही नहीं। और गीता में ईश्वर मुख्य है, गीता में ईश्वर मुख्य है। बहुत वर्षों पहले 83-84 84 में ईश्वर गीता में ईश्वरवादी पुस्तक बंगाली में लिखी हुई थी हिंदी में, वो मैंने पढ़ी है, गीता में ईश्वरवाद बहुत बड़ा किया है। सबके सब गीताकार तो भाई हमारे समझ नहीं आता है, परंतु गीता में ईश्वरवादी और खुद अच्छा विमर्श किया है और सब तरह से सामने रखे हैं। गीता में जैसा ईश्वरवाद है ऐसा सांख्य में, योग में, वेदांत में किसी में नहीं है, ये ईश्वरवाद है खास गीता में ईश्वरवाद। तो ईश्वर की बात विवेचन करता है गीता में ईश्वर का, इस वास्ते यहाँ पर भगवान ने अपना समग्र रूप बताया है, समग्रता का वर्णन गीता साधक संजीव ने भी किया है, परंतु अभी जो छाध्याय छपे हैं वो आने वाले थोड़े दिनों में छाध्याय समग्र क्या है, तो समग्र भगवान कृष्ण है, ये समग्र है। मैया शक्त मना पार्थ योग युजन मदाशय असंशयम समग्र माम यथा किया सती, सो समग्र में उसमें मना जीव ईश्वर यह ब्रह्म दस आ जाएगा, मुंह सो दिया गीता में जीव सो दिया है, जीव भूत सनातन ईश्वर जीव भूत ही सो दिया है, जगत जी जगत शब्द भी आया है, जगत शब्द एक विलक्षण और बात है, ये गच्छति थी जगत संसार जो रहणी का नाम जगत है, जीव का नाम भी जगत आया गीता में, गीता में जीव का नाम भी जगत है, त्रिविर गुण मयूर भाव है हे भी सर्वविदन जगत मोहित हम, ये मोहित क्या होगा, मोहित तो जीव ही होगा ना, तो यहाँ जगत सब है वो जीव का वाचक है, तो जगत का वर्णन है, जीव का वर्णन है, ईश्वर का वर्णन है, खूब अच्छी तरह से जो कल्याण में हेतु है, जो जो कल्याण में हेतु है उन चीजों का विवेचन गीता में खूब किया, गीता में और बचा नहीं छेड़ा है। कल्याण कैसे हो या फिर निश्चित में कल्याण कैसे, निश्चित क्या निश्चित कल्याण हो ऐसी बात को, तो वही बात भगवान ने कही है। और भगवान के सामने कर्मयोग की बात अर्जुन के सामने विशेष कही और सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग बताया भगवान की भक्ति, उस भक्ति में आप शरीर है शरीर से अलग है कुछ जरूरत नहीं, लड़की को पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ती है, कोई शरीर का दिया जरा थोड़ी बिठाना पड़ता है, केवल बदल देती है कि मैं विवाहित हूँ। ऐसे सज्जनों अपने को बदल दो भीतर भीतर से कि मैं भगवान का हूँ, भक्ति बहुत बढ़िया हो जाती है। और ये दास्य सखेर वात्सल्य आदि ये ठेर तत्व ज्ञान होने के बाद की चीजें है, परंतु विलक्षणता ये है कि अभी मान सकते अभी इस अर्थ में आप चार रस है, भक्ति के चार रस है, दास्य सखे वात्सल्य बात चीजें है, परंतु विलक्षणता ये है कि अभी मान सकते अभी इस अर्थ में आप चार रस है, भक्ति के चार रस है, दास्य सखे वात्सल्य वात्सल्य बात ये अभी मान सकते पहले से ही, तो फिर ऊंचे वहां तक है। ये विचित्र बात है, गीता की बहुत अद्भुत बात है। तो आप मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ आप मान सकते हो, पर मानना ही हूँ केवल सीखना नहीं है। जैसे बहन हो चाहे भाई, मैं विवाहित हूँ वो कुंवारा नहीं मानता कभी, स्वप्न में भी कोई पूछे तो कभी नहीं कहता मैं कुंवारा हूँ, इसलिए मैं संसारी हूँ ये बात बिल्कुल भुला के भीतर से मैं भगवान का हूँ। भक्ति बहुत तेजी से होगी, बहुत बढ़िया जाएगी, अहंता बदल देने से ज्ञान योग में अहंता बचानी पड़ती है, कर्म योग में शुद्ध करना पड़ता है और भक्ति योग में बदलना पड़ता है। अहंकारम बलम दर्पण काम क्रोधम परिगम विमुच्य इंद्रिय शांत ब्रह्म भया कल्पते, वह बताया। और ये दूसरा अध्याय में बिहार कामा यह सर्वान कुमार से निर्मो निरहंकार है, बाद में निर्मो निरहंकार समुद्र को सूक्ष्म, तो निर्ममो और निरहंकार होना है, ममता और अहंता से रहित होना है। ये बात तीनों योगों से, कर्म योग से, भक्ति योग से बहुत सुंदर विमर्शन किया, बड़ा सुंदर विमर्शन किया। इसमें भी ज्ञान योग में अहंकार बिठाना पड़ता है, तो ज्ञान योग को कुछ नहीं बताया, क्लेशो अधिक तरह से समर्पित कर सकते हो, अभ्यता एक देखो देव अधिभाव्य रही, तो ज्ञान योग कठिन है। भक्ति योग सबसे शुभ है। भागवत एकादश के 20वें अध्याय में उसमें भी यही बात बताई है, तीन योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, सांग भक्ति योग, उसमें भी भक्ति योग बताया है, उसमें विधि विधि बताई है, कर्म योग कहां तक है, ज्ञान योग, उसमें एक विशेष बात बताई है जो गीता में नहीं आई है। तावत कर्माणि पूर्वी तो न निवेद्य आवता मत कदा श्रवणा दो व श्रद्धा या न जाए थे, कर्म तभी तक करे कि जो वैराग्य तेज गाना हो जाए अथवा भगवान की भक्ति में तय कथा में श्रद्धा न हो जाए, कथा में श्रद्धा हो जाए तो भक्ति में और ज्ञान में, और स्वतंत्र कर्मयोग ये बात उस पर आती है। परंतु गीता में स्वतंत्र कर्मयोग भी स्वतंत्र, भक्ति योग भी स्वतंत्र और ज्ञान योग भी स्वतंत्र, तेरी आवश्यकता नहीं है। चौथा पांच पांचवें अध्याय का चौथा पांचवा दो श्लोक देखो बहुत ही बढ़िया, सांख योग और कर्मयोग दोनों स्वतंत्र है। सांख योग पृथक बाला प्रवर्धन से न पढ़ने था एक व्यास समय उभर बिंदु थे फलम, इस सांख्य ही प्राप्त स्थान तद योग ही रूपये थे एक सांख्य योग से यह परिषद से परिषद, इस बात सांख योग कर्मयोग दोनों है, यह दो ही निष्ठा है। और भक्ति है वो महाराज भगवान का प्रेम है, वो भगवत निष्ठ है, वो लौकिक निष्ठा नहीं है, निष्ठा मनुष्य की निष्ठा नहीं है, भगवत परायण है, भगवान का मैं और मैं भगवान का। बहुत सीधा सरल रास्ता, आपको पांच कोषों के एक तीन शरीरों के एक विचार करने की कोई जरूरत नहीं, हूं जैसा का जैसा ही, जैसे लड़की है जैसी की जैसी जागर शास्त्र में बैठ जाती, कोई विवाचन नहीं करती, आत्मा है कहा तो कुछ विचार नहीं कर देती, वो बदल देती है। सज्जनों ये बात अगर बदल दी जाए, आप हिम्मत करो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बदल जानी चाहिए, जैसे ब्याह होते ही बदल जाता है आदमी, ऐसे भाई वो कुमारा नहीं कह सकता, ऐसे आप संसारी में नहीं कह सकते, ऐसा बदल दो बहुत ही जल्दी काम होगा। कोई कठिनता पड़ती है, ज्यादा अभ्यास शरीर का हुआ है इस वजह से कठिनता पड़ती है। उपनिषदों में ब्रह्म की बात आती है, वे सर्वं खलविदं ब्रह्म आता है, गीता में वासुदेव सर्वम, ये वासुदेव सर्वम, अद्वित सिद्धांत सिद्धांत खूब एक सत्ता एक ही एक सत्ता है परंतु सत्ता है ईश्वर की वहां सत्ता है बिल्कुल ये थोड़ा सा भेद है पर सत्ता एक ही है तो वासुदेव सर्वम ये सातवां अध्याय बहुत विचित्र साधक समझे ने लिखा उस समय में बार बार पंद्रहवा हम भक्ति का मानते थे पर देखा तो सातवां अध्याय बहुत विलक्षण भक्ति का है अभी तो पुस्तक संशोधन के लिए तो हमारे पास आ गई है पर छप्पर नहीं आई है तो संशोधन करना है छह अध्याय आने वाला है तो ये बहुत विचित्र है बहुत ही विचित्र लगता है उसके और भक्ति की बात है मुख्य भक्ति में तत्परता से लग जाओ उसमें बदलना होता है इतना ये कैसी हिम्मत हो तो बहुत ही जल्दी पागल होता है बहुत ही जल्दी मैं भगवान कहूँ ये सच्ची बात है या तो असास लगी ईश्वरी बनती है जो बनती नहीं है भगवान सचिव लोग ईश्वर स्त्री भवनाशी केवल याद है ईश्वर ने गीता ने अर्जुन ने पूछा कि तुमने एकाग्र ने गीता सुना कि नहीं अगर तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ दो प्रश्न पूछे कसे देते स्वतंत्र पार्थ थे एकाग्र देता कसे ज्ञान समूह पर नष्ट करते धनंजय तो अर्जुन ने क्या नष्ट हो मोह नष्ट हो मोह इन्हें सुनी कि नहीं बात नहीं गई मोह नष्ट हो गया नष्ट हो मोह स्मृति नहीं लगता स्मृति बहुत मार गई ज्ञान हो गया तत्व ज्ञान हो नहीं कहा क्या बताओ गीता एक एक शब्द बहुत विशिष्ट है स्मृति लगता स्मृति क्या याद आ गई तो यूं सज्जनो आप याद आ जाओगे मैं तो भगवान का हूँ मैं ये ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ स्त्री हूँ पुरुष हूँ ये नहीं मैं तो भगवान का हूँ अब जो हूँ जो भगवान का जैसा हूँ अच्छा हूँ मंद आप इसे सुदुराचार है दुराचारी दुराचारी पापी से पापी अभी से सुशुद्राचारी दुराचार में कोई कमी नहीं रह जाए सांगो पांग दुराचारी भगवान का हूँ व्यापार हो जाएगा बहुत सुगमता से ऐसे ज्ञान में बताया अभी से दिशी पाप सर्वे पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेद ज्ञान से इसे तर जाएगा और भक्ति से तर जाएगा तो एक ही बात है आप अगर विचार करो तो आज गहरा विचार कर लो कि मैं भगवान का हूँ तो स्मृति लब्ध करें क्या कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और भगवान के महिमांश हो जीव लोके तो मैं तो भगवान का हूँ याद आ गई जैसे कर्ण को याद आ गई कि माता कुंती का हूँ मैं ये ख्याल हुआ नहीं तो राधा का पुत्री मानता था राधा ने पालन पोषण किया बड़ा किया उसने अधीरथ की स्त्री थी राधा तो राधे ही नामा कर्ण का राधे कहलाता था सूत पुत्र कहलाता था और पता लगा बोले मैं कुंती माता का हूँ तो आज स्मृति आई इस तरह से आप लोग कृपा करें सब भाई बहन मैं भगवान का हूँ ये आज अगर आप विचार करें आज आज अभी तो अभी कर लो तो आपकी भक्ति बहुत जागृत हो जाएगी और तो हिम्मत करनी पड़ेगी आप शरीर को मानो नाम को मानो ब्राह्मण क्षत्रिय मानो क्यों मानो कुछ और मानो मन स्मृति होनी चाहिए असली मैं परमात्मा का हूँ ये तो छोड़ा है ब्राह्मण मानो क्षत्रिय मानो कोई बाधा नहीं गीता ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्म अलग-अलग बताए कोई बाधा नहीं आती केवल खास बात स्मृति लब्धा अर्जुन ने कहा स्मृति याद आ गई तो याद आने से ओहो मैं भगवान का हूँ बस याद आने में क्या कि भगवान का हूँ अब और क्या हो नहीं सकता विवाह करके वो साफ वो अहंता बदलना आता भी है आपको अहंता बदलना आता है साधु हो जाता है कहते मैं साधु हूँ छूट जाता है किस वर्ण का है कहाँ का है क्या जाती है क्या नहीं है मैं तो साधु हूँ इस तरह से अपना वो बन दे साधु होने पर बदलता नहीं है साधु होने पर भी बदलता है ये भी बदलता है फिर भीतरी बू रहती वही मैं अमुक जाती है अमुक पर नहीं हूँ पर ठीक जाए तो साधु बदल जाता है जैसे लड़की बदलती है लड़का बदलता विवाह हो गया ऐसे साधु असली साधु होता है वो बदलता है उसे क्या था क्या नहीं है ही नहीं तो वे लोग बदलता इस तरह से साधु बदलता है तो ये भी एक तो मामूल बदलना है काफी ठीक हो जाता है परंतु असली तो भाई मैं भगवान का हूँ असली हम भगवान के हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, भगवान के ममई अंश हो जीव लोग जीव होता, ये जीव बना मेरा ही अंश है। तो आज बड़ा सुंदर पर्व है, अमावस्या है, आज ऐसे बदले मैं भगवान का हूँ, भीतर से मैं भगवान का हूँ। अचानक कोई पूछे, अचानक पूछे तो पता लगता कौन है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। इस जगह स्मृति लगता, स्मृति आ जाए। अर्जुन ने यही किया है, नष्ट मोह स्मृति प्रसाद आपकी कृपा से अब करी से बसलम तब न योद से कहा था उनका जब अब करी से बसलम तब आपके आगे पालन करूंगा, ऐसे मैं तो भगवान का हूँ। विवाह होने पर कुमारापना रहता ही नहीं, इस तरह से वो तो विवाह तो नया होता है, ये नया नहीं है, ये तो भगवान का हूँ मैं। इस नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्मृति प्राप्ति हो, ठीक याद आ गई, मैं तो भगवान का हूँ। बहुत ही ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। फिर साधन करना नहीं पड़ता, साधन दो तरह हुए तो किया जाता है, एक साधन होता है, किया जाता है नकली होता है, होता है वो असली होता है। तो मैं भगवान का हूँ, ये भगवान की भक्ति सत्य ही होगी, स्वाभाविक ही होगी। विवाह होने पर लड़के का श्रृंगार बदल जाता है, भाव बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, पुरुष विवाह होने पर बदल जाता है शरीर। इस तरह से अगर हिम्मत हो, ये बहुत ही बढ़िया बात है, ऊंची बात है। सब अर्थ आ जाए, गीता का अर्थ, सब निहार हो जाओगे, निहार भीतर से बदल देंगे। मैं संसारी हूं ही नहीं, मैं तो केवल भगवान का हूँ। ये नष्ट हो मुह स्मृति लब्धा, ये स्मृति है, याद आ जाए। स्मृति वही अनुभूत अनुभवजन्य ज्ञान, स्मृति अनुभवजन्य होती है, ज्ञान होता है स्मृति होती है, जो पहले वो याद आ गई। जैसे हमें संसार में याद आ गई, बात याद आ गई, भूल गए थे, भूल मेरी याद आ गई, ये संसार के बढ़ गए थे भूल, और भगवान का ये वास्तव ठीक हो। स्त्री और पुरुष कोई नहीं, भगवान का हूँ। जैसे मीरा में देखे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई, मेरे तो भगवान और मेरा कोई नहीं, ना सास की है ना पीर की, वो तो केवल भगवान की। तो मीर वाले आदर्श है, मीरा भाई आदर्श, ऐसे बचा बदल दो। गीता में कोई जरूरत नहीं, किसी प्रक्रिया को आवश्यकता नहीं, केवल बदल दो, मां मैं कहूँ शरण हो जाए, अहंत सर्वपापी को मोक्ष ईशा माशु, सब मुक्त मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू माम एकम शरण हो जाए, एकम तद एकम वो निश्चित करेगा, एकम हो जाए, एक होता है माम शरण। इस बात से सोचो, मार्मिक बात है, श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। साधन फिर स्वतः होगा, स्वाभाविक। जैसे विवाह होने के बाद लड़के के कपड़े बदल जाते हैं, बिंदी बदल जाती है, बिंदी पति के रहते हुए श्रृंगार होता है, पति कहीं बम्बई करके तार चला जाता है, वो श्रृंगार होता है। इस तरह से भगवान तो हमारे साथ है, हमारे हमारा भाव बदल जाएगा, सब बात बदल जाएगी, सब आप से आप फिर साधन स्वतः ही होगा, स्वाभाविक स्वाभाविक। लड़की ब्याह दी गई, उसके बाद में भी है तो बालक ही टावर है, कल कूदे अरे भाई कूदे ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ऐसे आपको लेते हो सत्संग होते, कैसे करते हो सत्संग हो, ये होता तो है, पक्का हो जाओ भीतर से एकदम सत्संग पक्के हो जाओ, पक्के हो जाओ भगवान के, सबसे श्रेष्ठ बात है, सार बात है, असली बात है, मार्मिक बात है, उद्धार करने की बात है, बढ़िया है, कितनी महिमा कहती है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, अभी सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी अभी शीर्ष बैठा नहीं, अभी इस समय इतनी हो राम को नाम जब तुलसी तद कुछ हो राम जी हो जाओ। ब्राह्मण तो राम जी का हूँ, क्षति हो तो वेश हो तो शूद्र हो तो अंत भगवान का हूँ, भगवान हूँ पहले कैसे हुआ है। जैसे आप रेलवाई का आदमी थे, मैं तो रेलवाई का हूँ, पर बाप का न होकर रेलवाई नहीं हुआ तो कोई नहीं, अपने बाप का होता हुआ रेलवाई का होता है, ऐसे भगवान का होता हो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश स्त्री पुरुष बर्ताव करो, पर भीतर में मैं तो भगवान का हूँ, निहाल हो जाओ, निहाल इतनी मार्मिक बात है, स्मृति याद आ गई। अब इसमें पूछो कोई बात। महाराज जी, आपने कहा ना कि मैं भगवान का हूँ, ये मानने में जो कमी महसूस होती है उस कमी को दूर करने में तो हम असमर्थ हैं। भगवान कर देंगे दूर नहीं, लेकिन भगवान का हूँ और भगवान का जन कर से काम करो, भगवान बदल देंगे। भक्ति में बड़ी बुरी बात है, जो कमती है वो भगवान बदलेंगे। भगवान पर जिम्मेवारी, भगवान के भरोसे लगा दो, दमदार बेड़ा पार। मैं भगवान का हूँ ये जबरदस्ती मान सकते हैं हम, लेकिन कमी को मिटा के हम माने ऐसा नहीं हो सकता। कमी भगवान दूर करेंगे, कमी चिंता मत करो। आप अपनी तरफ से भगवान को विश्व, आप अपनी तरफ से कमी मत रखो। एक बात मैंने पहले बताई है, कलकत्ते में एक सज्जन थे, वो कहते थे, वो उन्होंने खुद अपनी बात बताई कि मैं सत्संग में जाते हुए हाँसी दिल्ली के उड़ा के क्यों समय बर्बाद करें, सत्संग में जाने के समय बर्बाद करें, पैसा कमाओ अच्छी बात है, क्या फायदा हो, कोई कुछ फायदा नहीं ऐसा। वो कहते थे कि मैं चला गया, तो नवदीप, तो नवदीप चला गया तो वहाँ ठहरने के लिए मारवाड़े में वही जगह है, इस बात में ठहरा तो वह कीर्तन करती है माइया, वो फिर उपदेश देती है, तो मैं सुन लग गया। तो ये माम एकम शरणम रज अंत सर्व श्लोक सुना, तवास्मिति यास्ते, अभी दोनों श्लोक भागवत रामायण का सुना, तो ऐसा सुना के मैंने सुनाने पर मैं सब काम कर दू। उसने जगह नहीं, ये तो बड़ी बड़ी सीधी बात है, बड़ी सीधी बात है भगवान। तो कहते मैं कमरे में गया, आधा तो कर दिया बंद, और भीतर से कहा हे नाथ मैं आपका हूँ, ऊपर गई हाथ जोड़ा हे नाथ, शर्मा गए ना एकांत हे नाथ, ऐसा कर और अपने हृदय से पूरा का पूरा पर्दा दंडोत कर ले, मैं तो आपका हूँ। कोई तो मैं भूल गया बात, कलकत्ते में आया सत्संग क्या करते हैं अपने, देखो जाते सत्संग में, तो सत्संग में भर्ती होगा महाराज, सत्संग करने लग गया, जीवन बदल गया। क्या बदल गया, वो केवल ये बात करे, इतना जल्दी होता है। अर्जुन ने भी कहा कि मैं पाम प्रपन्न माम साधी, मैं अंतकारी से मतलब तो हो गया है। तो आप कर लो हृदय से मैं भगवान का हूँ, फिर कमी भगवान दूर करेंगे। भगवान का जन करता है वो काम करना है, उसकी अपेक्षा भी भगवान जन नहीं करे वो नहीं करना है। दो बात है, भगवान का भगत नहीं करता वो काम नहीं करना है, या करता है वो करने में कमी रहती कोई हर्ज नहीं है। आधी आधी बात, भगवान का भगत जो नहीं करता वो नहीं करना है, कभी हो जाए तो भगवान प्रार्थना करो कि महाराज ये छूट गया मेरे हो गया महाराज। बहुत सुगम बात है, बड़ी सीधी बात, विरुद्ध काम नहीं करना, कदे हो गया हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ, तो गलती हो गई। बहुत सुगम बात है, बड़ी सीधी बात है, पूरा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अपने उसको उठाओ मत। मैं भगवान का हूँ इसमें कसौटी मत लगाओ कि भगवान का होता तो वैसा होता है, ऐसा होता कसौटी, भगवान का हूँ अब जैसा हूँ वैसा ही हूँ। अपने मारवाड़ी कहावत है, क्या लोगों को बावड़ो तो ऐसा कर रावड़ो, कैसे हूँ तो आपका हूँ मैं, अच्छा हूँ तो मंदा हूँ तो बुरा हूँ तो भला हूँ तो कैसे ही हूँ ना, तो आपका हूँ आपका हूँ। इसको मत जाने दो इधर उधर, इसको ढिलाई मत करो कि लक्षण नहीं है तुम्हें, तो लक्षण बहुत मत ही मारो, अब चीज सुधार चाह रहा हूँ पापी से पापी भी हूँ, जैसा हूँ हूँ केवल भगवान का, इसको छूटना मत दो, इसको पकड़े रखो भीतर भगवान का हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सुगम काम है, बड़ा सरल काम है, भगवान का हूँ सच्ची बात है। वो मंगई वर्षो जीव लोग है, इस वर्ष जीव कौन नहीं बताओ, पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी भगवान का अंश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, केवल इतनी बात है। अपना पक्का विचार किया हो गया, आज आज हमारा तो हो गया हो गया हो गया, भगवान का है तो हो गया, ना सो वो स्मृति लगता क्या हुआ का, आज स्मृति आ गई, आज याद आ गई, आज भूल मिट गई, मैं भगवान का हूँ। अब यहाँ पर हो तो स्त्री रूप है, कोई पुरुष रूप है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, ये स्वाम है, ये स्वाम है, मेरा रूप नहीं है, मेरा रूप भगवान के साथ है, मेरा संबंध भगवान के साथ है, ये स्वाम है, मेरे काम करना है। देखो कोई रेलवे का है, कोई बैंक का है, कोई कोई दुकानदार है, कोई कोई किसी बैंक का किसी, तब भगवान के है, ये बात पक्की रखो। बहुत ही दामी, बहुत ही श्रेष्ठ, बड़ी उत्तम, आप साफ साधन होगा, आप साफ। नारायण नारायण नारायण नारायण। और बोलो कोई बात, मौज होगी, मौज मौज ही होगा। इस वजह से क्या, मैं तो अमुक हूँ ऐसे ही, मैं तो अमुक नाम वाला आदमी हूँ, मैं तो शरीर हूँ ऐसे ही है। अरे है जैसे हो जाए, है जैसा जैसे ही। बालक होता है छोटा, मेले में कादे में भरा हुआ है, माँ लेती है तो वो आदमी करने रहा तो वो तो हैज भी बैठ जाएगा, रेशमी साड़ी है बहुत बढ़िया माँ कही तो वो तो बैठ जाएगा। पकड़ हाथ में गए तो अलग रहो तो समझ में नहीं आता कि माँ मेरे को अलग क्यों रखती है, वो ख्याल नहीं रहे तो हैज होगा जो बैठ जाए। अब साड़ी खराब हो तो माँ जोड़े, माँ का काम जोड़े, वो मारो तुम नहीं है। इस तरह से मैं तो भगवान का हूँ, अब मेला चला हूँ जैसे जैसे वैसे गोद में। अब माँ आप साफ करो, माँ को गर्ज हुए तो करो, तो बुरी मत करो। मैं भगवान का हूँ, अब मैं तो माँ स्नान करो, माँ स्वर्ण कराओ भगवान को, सब भगवान को बुला जाए। माँ एक कम शरण हो जाए, अनन्य शरण हो जाए भगवान के पास, और मैं किसी का नहीं, मेरा और कोई नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 26 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।